Pai verde, de vremea să m-a ajuns dor de acasă. De acasă și de prin sat, ce mai face al meu bărbat? Poate să fie însurat, mâine și de băiat a uitat. Și de băiat a uitat, măi, căci eu de când am plecat, nicio vorbă n-am aflat. Ieri a bătut vântul tare și mi-a adus de-o scrisoare, scrisă cu-n scris măzgălite, of, de la puiul meu iubit. Aolo, dragă nenimă, așa frumos îmi scria o scumpă băiuța mea. Vino să ai grijă de mine, că sunt singurel pe lume. Când vii este în drumul mare, fă-i mamă și-am să stric cât pot de tare. Și-am să stric cât pot de tare, măi, că de-acum încolo-s bine, că ești tu mamă cu mine. Că nimica nu-i mai scump, of, ca o mamă pe pământ, mine. Aolo, ca o mamă pe pământ, mine.